Lambang iki tak gawe mung kanggo kowe sing paling tak tenani nganti saiki. Aku sadar, aku iki sapa. Sepurane, tapi hatiku iki wis ngerasi gue.